Cəvazim el-Mudari. Cəvazim el-Mudari. Cəvazim nədir? Cəzimin cəmidir. Cəvazim nədir? Dedi ki, cəzm eləyənlərdir. Yəni ki, sükun və yaxud da onun əvəzini olan nədir? Fərəyi əvəz edicilər. Qalə vəl cəvazimu səməniyyətə əşərə. Yenə də. Cəvazimu səməniyyətə əşərə dedi. 18 olmağına dəlil əl-ət-tətəbu vəl-istiqrad. Yenə də. Yəni ki, nədir? Dilçiliyi axtarıb, araşdırıblar. Nəfçilər, yəni qramatik alimləri görüblər ki, cəzm eləyənlər nədir? 18-dən qırağa çıxmır. Yəni 18 dənədir. Yenə də deyirəm, həmin qayda bəsrələrin qaydası və küfələrin ixtilafı, yəni onların özlərinin qaydası var, bunların özlərinin qaydası. Bəs küfələrdə nədir? Daha əsəl, daha zahirdir və təqdiratsızdır çoxsu. Deməli, deyir ki, 18-dir. Vacurum da küfəllərdəndir, 18-dir. Vahiyyə ləm və ləmmə və ələm və ələmmə və ləmul əmri və duayı və lə fin nəhyi və duayı və in və mə və məhmə və idmə və eyyun və mətə və eynə və eyyənə və ənnə və xeythümə və keyfəmə və id fişşəri xasətən fişşəri xasətən və əqulu əl-ədəvətü ləti تجزم الفعل المضارع 18 جازما وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين أما القسم الأول فستة أحرف وهي اللام ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاة يعني ki nəfçilər icmə eliblər ki nədir bunların hamısı hərflərdir rədd olaraq onların hamısının feillər və yaxud da nə isimlər olmağına əm əlm fə harfu nəfyin və cəzmin və qalbin nəhu qolu tealə ləm yəkunilləzinə kəfəru وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا وأما لما فحرف مثل لام في النفي والجزم والقلب نحو قوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي تمالي لمدن سوفت كده Ləmlə ləmmənin arasındakı fərq, deməli, götürsək, deyir ki, ikisi də nədir? Nəfidir. Ha? Ləm də nəfidir. Və deyir ki, ləmmə də nədir? Harfun mithlu ləm. Fin nəfi, vəl cəzmi, vəl qalbi. Deməli, ikisi də nədir? Nəfidir. Cəzmdir, yəni axıra sözünü cəzm eləyir, sükun və yaxud ona vəs eləyən, və qalbin. Və həmçinin də nə eləyir? İndiki zaman feylinin mənasını dəyişdirir, keçmiş zaman aparır. Bəs yaxşı, fərq varmı? Fərq var. Fərq var. Ona görə də deyirlər ki, ləm nəfiyundu bilə təvəqqu. Bilə təvəqqu. Və ləmmə nəfiyun bi təvəqquin. Və bu da onların arasındakı fərqdir. Deməli, ləm nəfiyun bilə təvəqqu. Təvəqqu gözləməkdir. İntizardır. Yəni, ləmlə işlənilən sözlərdə nə olur? Gözlənilmir. Yəni ki, sonrakı feilin hasil olmağı artıq nə olur? Baş verdi. Artıq baş verdi. Ləm yəkun illədiyinə kəfarun. Olmadı. Hə? Və qul ləm tu'minu. De ki, iman gətirmədiniz. İman gətirmədiniz. Amma ləmmə nədir? Nəfiyun bitəvəqqu'in. Nəfidir, yəni inkarı bildirir gözləməklə. Yəni, məsələn, necə ki, ayəni yazıbdır, bəlləmmə yadugu azəbi, haçan ki, dadacaqlar əzabımı. Yəni, əzabı dadmaq, hə? Və hərfən göstərilənmə, keçmiş zaman aparır, tərcümədə olacaq ki, haçan ki, daddılar əzabımı. Lakin bu dadma, nədir, hələ baş verməyib, gözlənilir. Baxmayaraq ki, nə oldu? Ləmmə nə oldu? Q- qalb idi, yəni keçmiş zaman aparmışdı mənasını. Lakin bu feil nədir? Hələ ki baş verməyib, baxmayaraq ki keçmiş zamanda işləndi. Aydındır? Ləmmə ilə işlənən feillər nədir? Təvaqqo ilə olur, yəni gözləməklə olur. Bəlləmmə yazuqə əzəbi. Əzabı haçan da dalar? Cəhənnəmdə. Hə? Keçmişi gələcəyə Yox, gözləmək deyirlər buna. Bu söz işlənir keçmiş zaman feili kimi. Hə? Haçan ki dadlılar əzabımı. Lakin bunlar hələm əzabın dadılması məsələsi gəlib yerinə oturacaq qiyamət günü haqq hesabdan sonra cəhənnəmdə və onda onlar əzabı dadacaqlar. Lakin burada ləmmə ilə işlənilibdir, ləmlə işlənilməyib. Əgər ləmlə işlənilsə idi, onda deməli o nə olmuşdu? Gözləməsiz bu baş verdi. Baş verdi. Lakin hələm ki cəhənnəmdə heç kim əzabı dadmayıb deyə deyirlər ki, nədir? Bilə təvaqqu, bi təvaqqudur. Ləmmə nədir? Bi təvaqqu gözləmək iləndir. Aydındır? Yəni feilin qarşısına gələndə feilin, yəni keçmiş zaman aparır mənası, lakin gözləməklə bu keçmiş zaman nə olacaq? Həyata keçəcək, yerinə yetəcək. Və əmmə ələm fə huva ləm. Ləm. Zuyidət. Aleyhi həmzətu təqriri. Həmzətu təqriri. Yəni iqrar edici, təsdiq edici. Yəni ki, həmzətu istifhəmdə o. Hə? Sual həmzəsidir. Nəhu qolu tealə. Ələm nəşrəh ləkə sadraq. Və əmmə ələmmə fəhüvə ləmmə zuyidət aleyhil həmzətü. Hə? Əlavə olunub onun üzərinə nə? Həmzə. Nəhu ələmmə uhsin iləykə. Ələmmə uhsin iləykə. Yəni ki, nədir? Ələmmədə ləmmə kimi nədir? Harfu nəfidir, qalbdir və cəzmdir. Hə? Həmçinin ələm də, ləm kimi də nədir? Harfu, nəfi, cəzm və qalbdir. Hə? Lakin nə olub? Əlavə olunubdur. Həmzətul istifhəm, sual həmzəsi. Lakin burada müəllif nə edir? Bir ədat kimi gətirir. Yəni, demir ki, ələm, ələm sözündə əlif həmzə istifhəm, deməli, həmzə həmzətul istifhəmdir. Sanki bir müstəqil bir ədat kimi gətirir. Və səbəbi də odur ki, nədir? Təzə başlayan tələbələrə asan da olsun deyə. Asan da olsun deyə deyib ki, ləm, ləmmə, ələm, ələmmə. Ələm, ələmməni müstəqil bir ədat kimi gətirib. Baxmayaraq ki, onlar nədir? Ələm, ləmdir əslində. Ələmmədəki, ləmmədə əslində. Lakin həmzə nədir? Əlavə olunmuş həmzədir. Və əmmə ləm وَأَمَّا اللَّامُ فَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهَا تَكُونُ لِلْأَمْرِ وَالدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ Deməli, ləm nə olur? Olur, deyir. Müəllif dedi ki, xatırlatdı ki, olur, deyir, əmr üçün və dua üçün. Və dua üçün. Deməli, ləm dedi. Ləm dedisə, deməli, bir hərfdir. Demişdi ki, əgər bu qoşma bir hərfdən ibarət olarsa, nə olur? Onda hərfin özü müstəqil şəkildə ifadə olunur. Hə? Əgər birdən artıq olarsa, onda nə olur? O, deməli, məsələn, ləm, əlif deyilmir, deyilir lə. Lə. Aydındır. Mim, nun deyilmir, deyilir min. Aydındır, bir hərfdən artıqdır. Bax da, ləm, mim deyilmir, deyilir ləm. Çünki bir hərfdən artıqdır. Aydındır. Hə? Deyir ki, deməli, və kullu minəl əmri və duayi yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban cazimən. Deməli və kullu minəl əmri və duayi əmrdə də duada da nə olunur? Qəsd olunur onlarla nə? Feilin deməli yerinə yetməsi talabu husulil fi'l feilin hasil olmağının tələbi talaban cazimən ey qati'an qəti bir nə ilə tələblə cəzməyə qatən. Və fərqu beynəhumə, yəni beynəl əmri və dua, ənəl əmrə yəkunu minəl ələ lil ədnə, əmr olur yuxardakından aşağı, aşağıda olana, kəmə fil hədithi, fəliyəqul xeyran av liyasmut. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, desin xeyr, və ya neynəsin, sussun. Yasmut, ey yaskut. Yaskut. Ha. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى. Ama dua nə olur? Aşağıdakından, aşağıda olandan nə olur? Yuxarıda olan. Yəni ki, bu səviyyə baxımındandır. Məsələn, nəhu qolu ta'ala liyaqdə aleynə rabbukə. Yəni, məsələn, o ləm ki, qəlibdir feil madinin qarşısında. Və biz ona deyə bilmərik, müraciət, yəni ki, Allah talayadır. Biz ona deyə bilmərik ki, ləmul əmrdir. Çünki biz Allah talaya əmr eləyə bilmərik. Ha? Allah da Allah çünki necədir? Necə ki, Şeyh Hüseymin deyir, ha? Deyir ki, fələ yumkin ən nəmura, nəmur Allah. Fələ yumkin ən nəmur Allah. Mümkün deyil ki, biz nəyək? Əmr eləyək Allaha. Ha? Allah yəmur və lə yu'mər. Allah əmr eləyir, ona əmr olunmaz. Ona görə də biz deyirik necə? Duadır. Ha? Ona görə deyirik ki, idən nəqul ləm bidduayı. Ləm nədir? Dua ləmidir. Dua ləmi. Əmir ləmi demək olmaz Allah Taala münasibətdə. Hə? Aydındır? Onun üçün ona deyiblər ləmul əmr və ləmul dua. Və əmmə lə fəqəd zəkərəl müəllifu ənəhə təəti linnəhi və duayı. Yenə həmin məsələ. Nəhi üçün, lə gəlir nəhi üçün və dua üçün. Və kullu منهما يقصد به طلب الكث عن الفعل وتركه كث yəni ki tərk eləmək o işi ey tərkih eyni şeydir deməli hər ikisi ilə də yəni nəhy ilə də dua ilə də tələb odur ki bu feildən əl çəkilsin vel farqu beynehuma an an-nahy yakunu min al-a'la lil-adna nahu la təxaf. Deməli, lə ənnəhinə, lə əd-duanın fərqi odur ki, nəhi eləyən, qadığın eləyən, sözsüz ki, daha yüksək səviyyəli olmalıdır. Hə? Daha yüksək məqamlı olmalıdır. Onun görə deyir ki, minəl ə'lə, hə? Yüksəkdəkindən, hə? Nə olur? Kimə? Daha aşağı səviyyəli, aşağı səviyyəli də olana. Lə təxaf, qorxma. Qorxma. Nəhu, lə təqulu ra'inə. Nəhu, lə təqulu fi dinikum. Lə təqulu, lə təqulu fi dinikum. Ha? Və əmmə dua fəyəkunu minəl ədnə lil-ə'lə. Lil-ə'lə. Deməli, dua isə olur, no, deməli, aşağı səviyyədə olandan yuxarı səviyyədə. Nəhu, Rabbənə lə təəxidnə. Rabbənə lə təəxidnə. Biz deyə bilmərik ki, buradakı lə nədir? Əmrlə, nəhy eləsidir. Çünki Allah Taalaya necədir? Nəhy eləmək olmaz. Allah Taalaya qadağan eləmək olmaz. Bu ancaq dua xarakterlidir. Hə? Buna ancaq nə demək olar? Dua demək olar. Necə ki, ləmdə deyirdik dua. Hə? Çünki Allah Taalaya əmr olunmaz. Və həmçün burada da ləyə biz dua deyirik. Çünki Allah Taalaya nəhy olunmaz. Yəni, Allah Taalaya qadağan olunmaz. Və qolu cəllə şə'nuhu ولا تحمل علينا اثرا ولا تحمل علينا لا تحمل لا ندل لا النهي يقصد duadır dua duadır çünki necədir yüksəkdə olanı minəl ədnə lil ələdir yüksəkdə olanı üst tutulubdur aydındır yəni irab baxımından Məsələn, götürsək, bayaqlarım keçdiyimiz ləmul duanı deyəcəyik ki, liyaqdə aleynə rabbukə, məsələn, bir dənəsini götürək, sorum ki, çıxıyor bu iki feyli cəzm eləyənləri. Ləm, məsəl üçün, liyaqdə aleynə rabbukə deyəcəyik ki, ləm nədir? Ləm, ləmul əmrdir. Ha? Yoxsa ləmul duadır? Rabbukə. Ha? Min əl-ədnə lil-ələdə. Ləm hansındandır? Min əl-ədnə lil-ələ. Ləm-ül-duadə, əhsən. Deməli, ləm-ül-əmr desək, xatə eləmişik. Ləm-ül-duadə. Və yaqdı, yaqdı feyl-mudaridə. Feyl-mudaridə, məczumdur. Biləm-ül-dua. Biləm-ül-dua, məczum, biləm-ül-dua. Tərcüməsiniz? Nəyin? Liyaqda aleyna rabbuka Deməli, ayədə söhbət gedir ki, cəhənnəm əhli nə edir? Deyir ki, ya məlik, deməli, cəhənnəm mələk ilə deyirlər ki, bəs Rəbbivə dua elə ki, bizi öldürsün. Yəni ki, bizim canımız bu əzabdan qurtarsın. Qada, ey əmara. Yəni, əmr eləsin ki, biz ölək və bu əzabdan qurtaraq. Deyir ki, deməli, yaqdı, fəil mudari, məczun, biləmi dua. Biləmi dua. Və aləmətu, cəzmihi, hədfuliyə, yaqdı. Daddan sonra düşən nədir? Yədir. Və yə olmağına sübut nədir? Və l-kəsrətu qabləhə, qablə yə yəni. Dəlilun, nədir? Dəlilun aleyhə. Düzdür, düşən yədən əvvəlki, yəni dad sözünün, dad hərfinin, hərəkəsinin kəsrə olmağı dəlildir ki, nədir? Düşən yədir. Və əməl qıtmü səni, və huvə mə yəcmü fiəleyn, və yüsəmmə əvvəluhumə. Fəalü şart, yəni iki dənə feil cəzmlənir. İkinci qismdə olan hərflər nə edirlər? İki feili cəzm edirlər. Deməli, birinci feil adlanır fəalü şart. Və səniyhümə cavabü şart. Və cəzəəhü. İkinci feil isə adlanır nə? Şərtin cavabı. Şərtin cavabı. İkinci cəzmlənmiş feil adlanır. Birinci fiil deməli şərtdir, fiil şərtdir, ikincisi də amma cavabı şərtdir, şərtin cavabıdır. Və alə arba ənva. Ənəvəl əvvəl harfun bittifaq. Dörd növdədir. Birinci növ. Deməli, ittifaqdır ki, deyir ki, nədir? Hərflər hamısı. Və növl səni ismun bittifaq və növl səlis harfun aləl əsahhi. Səhih olan budur ki, üçüncü növ nədir? Hərfdir. Və növ rabi ismun aləl əsahhi. Əmən növl əvvəl fəhüvə in vəhdəhu. Birinci növ ancaq indir. Nəhu in tuzəkir təncəh. İn tuzəkir. İn nədir? İn deməli harfun. Deyir ki, fəin harfun. Harfu şərtin, cəzim, cəzim, bittifəq nuhəd, harfu şərtdir, həmçinin cəzimdir, bittifəq nuhəd. Tuzəkir nədir? Fəil mudaridir, məcüzun, bi'in, və aləmətü cəzmihi, əs-sükunə zahir, aləxirihi, və tuzəkir şərtun, təncəh cavabı şərtdir. Aydındır. Həmçinin məczumdur inlə, məczum bi in və aləmətü cəzmihi əs-sükun əz-zahir. Aydındır. Və yəcrimu fiəlin əl-əvvəl fiəlü şərt və səni cavabı və cəzəuhu. Cəzə yəni ki, o cavabı və mükafat əvəzidir. Mükafatıdır deyək beləncə. Və tuzəkir fiəlü mudari, fiəlü şərt. Tuzəkir nədir? Fəil mudaridir, fəil şərtdir. Məczum bi'in və aləmətü cəzmihi əs-sükun. Fəiləhu, yəni tuzəkir fəilinin faili damir mustatir fihi, vücubən. Damir mustatir vücubən. Təqdirhu əntə. Deməli, əntə, ənə olanda nə olur? Bəsrələrin rəyinə görə. Əntə, ənə olanda damir mustatir olur, vücubən. Lakin huva, hiyə nədir? Damir mustatirdir. Cəvazən, bəsrələri bürə. Və təncəh, fəil mudari, cavab-ı şərt, və cəzəuhu, məczun bi'in, və aləmətü cəzmihi əs-sükun, və fəiluhu damir mustatir fihi vücubən, təqdirhu əntə. Və əmmən növ səni, və huvə əl-muttafiqu alə ənəhu ismun, fəttisətü əsmə, və hiyə mən, və mə, və eyyü. Və mətə, və eyyənə, və eynə, və ənə, və xeythümə, və keyfəmə. Fəmithəlu mən, qəvlükə, mən yukrim, cərəhu yuhmədi. Kim qonşusuna səxavətli olarsa, ikram edərsə, nə olur? Təriflənər. ومن يذاكر ينجح. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثال هات birinci məndən deyək. Deməli aydındır. Götürək məsəl üçün ayəni. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Mən deməli eləyibdir birinci sükunlu, yəni cəzm eləyibdir yəməl feilini. Yəməl mən deməli deyəcəyik ki hərfi o ismundur. İttifaq annahu is. Mən ismu. İsmun. Cəzimun. Cəzimun. Ya'mal. Ya'mal. Fe'l mudari. Meczum. Bimen. Meczum bimen. Ve alametu cezmihi es-sukun. Sonra ikinci bəs fe'l hansıdır cezmlənmiş? İkinci fe'l hansıdır? Ve men ya'mal mithqala zerratin khayran khayray yara. Ha? İkinci fe'l var. İkinci fe'l. Yara. Yara. Əhsən. Yara deməli ikinci fe'ldir. Deməli yara. Yara hu. Yara meczum. Bi hazfil alifi. Ha? Deməli yara feili meczumdur. Bi men ha? Ve alamatu cezmihi nedir? Hazful alifdir. Ha. Deməli hazful alifdir. Ve fethatu qablaha yani ra harfin hərəkəsinin fəthə olmağı dəlildir ki nedir? Dəlilun aleyhi. Ki düşən alifdir. Aydındır. Hı. Ha, düzdür, əhsən. Fəhu cavabu şart. Demək, ya'məl fi'lu şart. Yara nədir? Cavabu şartdır. Və misalu mə qavluka mə tasna' tujza bihi. Nə edərsən, onunla da nədir? Mükafatlanarsan, yəni əvəzin görərsən. Və mə təqra təstəfid minhu. Və mə təf'alu min xeyri yuvəffə iləykum. Aydındır. Deməli həmçinin burada da deyəcək ki, məsələn, mə tasna. Mə nədir? İsmun. Cəzimun. Hə? Tasna fe'l mudari meczum bimə. Hə, aləmətu cəzmihi əs-sukunə zahir aləxirih. Tujza. Deməli tasna fe'l şart, tujza cavabı şartdır. Hə, meczum. Meczum bimə və aləmətu cəzmihi Hazful alif. Hazful alif. Harfi ilə və huva alif. Və fəthətü qabləhə dəlilun aleyh. Və fəthətü qabləhə dəlilun aleyh. Və misalü eyyin. Qavluka eyyə kitabin təqra təstəfid minhu. Eyyə kitabin təqra təstəfid minhu. Və eyyə mə tədu'u fələhul əsmaul husnə. Fələhul əsmaul husnə. Və deməli deyəcək ki ey nədir? İsmun. Ha? İsmun, cəzimun. Tədu'u nədir? Tədu'u fil mudari. Məczum. Və aləmətu məczum bi ey. Və aləmətu cəzmihi hədfunnun. Hədfunnun. Aydındır. Deməli navasiblərdə də, cavazimlərdə də Əfəl xamsədə nunların düşməyi, yəni həzfun nun nədir? Nasbın və yaxud da cəzmin əlamətidir. Vələmin cəzmin həzfun nun. Deməli, bəs cavabu şərtanı, tədu deməli, feylu şərtdir. Bəs cavabu şərtanı, cavab budur ki, cavabu şərt fələhul əsməl husnə cümləsidir. Cümlə, fələhul əsməl husnə cümləsi cavabu şərtin yerindədir. Deməli, o feil ki cavabı şərtdir, onun yerində dayanıbdır. İnşallah irəlidə deyəcəyik. Və misalu mətə qavluka mətə təltəfit ilə vacibik tənəl rıda rabbika. Və qavlu şair ənə bnu cələ və taləu. Deməli ki, ənə bnu cələ və tələ'u sənayə mətə ədə'il əmamətə tə'rifuni. Ənə bunu cələb, mən şan şöhrət oğluyam, hə? Şan şöhrət sahibinin oğluyam, yəni demək istəyir. Nə vaxt ki, deyir, əmaməmi qoyacam başıma, hə? Siz məni tanıyacaqsınız. Aydındır, deməli, burada nə olmuşdu? Nə oldu? Mətə ədail əmamətə, hə? Mətə əda, əda, kəsrələnibdir, çünki iltiqa əs-səkinə indi, iki sükun görüşübdür, yəni əmamə, hələ əmamə sözü, hə? Əlif ləm nədir? Sükundur, hə? Ləmi, həmçinin ayında sonu ayında sükunlu deyə ada fəilində ona görə nə olub? Ayın kəsrələnibdir. Lakin kəsrə nədir? Kəsrə nədir? Sükun ayrıdır yerindədir. Yəni ki, əsli orada nədir? Sükundur. Mətə ada. Mətə deməli nədir? İsmun. Cəzm eləyəndə, hə? Deməli, ada fəil mudari məczun bi mətə. Hə? Və aləmətu cəzmihi. Əlamət cəzmihi, əda fəilinin cəzm əlaməti nədir? Əs-sükun deyək. Əs-sükun əz-zahirdir, yoxsa? Hə? Sükun. Əs-sükun təqdirdədir, yoxsa zahirəndir? Təqdirdədir. Mənə min zuhurihə nədir? Sükun. Mənə min zuhurihə nədir? Sükunun zahir olmanın nədir? Səbəb? Hə, iltiqa əs-səkini. İltiqa əs-səkini. İki sükunun üzləşməyi nədir? İki sükunun üzləşməyi mani olubdur birinci sükunun çıxmağına, yəni zahir olmağına görə birinci sükunun olub kəsrələnibdir. Tərifuni, tərifu nədir? Cavabı şərtdir. Cavabı şərtdir. Feildir, cavabı şərtdir. Feil mudaridir, cavabı şərtdir. Məczun bi mətə. Və ələmətu cəzmihi nədir? Əfəl xamsədəndir. Əfəl xamsədirsə nə olacaq? Həzfun nuni. Həzfun nuni. Hə? Bəs o yədən irəlidəki nun nədir? Nun vüqayədir. Nun vüqayədir. Qoruyucu nundur. Aydındır? Nun vüqayədir. Və misalu eyyənə. Qovluqə eyyənə təlqani ukrimkə. Eyyənə təlqani ukrimkə. Və qovlu şair. Fə eyyənə Mə ta'dil bihi rihu tənzili. Demək, eyyənə mənası mətədir. Mətə ilə eyni mənanı ifadə edir. Mətə, eyyənə, eyni sözlər. Deməli, deyir ki, eyyənə təlqani ukrimkə. Təlqa, eyyən deməli, ismu. Ha? İsmu, cəzimu. Təlqa feil mudarim, məczum. Məcrun və aləmətü cəzmihi məcrun bi eyyənə. Aləmətü cəzmihi nədir? Aləmətü cəzmihi həzfu hərfi illədir. Həzfu hərfi illə. Hərfi illə də nədir? Hərfi illə əlifdir. Təlqa. Əlifdir. Nə üçün? Vəl-fəthətü, haradan bildik? Vəl-fəthətü qabləhə dəlilun. Dəlilun aleyh. Vəl-fəthətü qabləhə dəlilun aleyh. Düşənin fəthə olmanın dəlil də qafın nədir? Fətəli olmağıdır. Nun yenə nun vüqayədir. Aydındır. Yə, deməli, mütəkəlimdir. Ukrim. Ukrim nədir? Ukrim, feil mudari. Məczun bi eyyəni. Hə? Və hu nədir? Cavab-ı şərtdir. Cavab-ı şərtdir. Və aləmətü cəzmihi əs-sukun əz-zahir. Aydındır. Həmçinin fə eyyənə mə ta'dil bihi rihu tənzili. Eyyənə ta'dil deməli, məczun bi eyyənə, hə? Cəzm əlaməti sükun zahirdir. Tənzili nədir? Cavabı şərtdir. Cavabı şərtdir. Məczun bi eyyənə, cəzmin əlaməti də nədir? Cəzmin əlaməti deməli, sükun təqdirdədir. Kəsrə deməli, mani eləyibdir. O da maniçilik eləyəndə ki, qafiyənin sonunun sonluğuna görə. Yəni, qafiyanın sonu bu cür bitməli idi deyə neynibdi? Kəsrələnibdi. Orada deyirlər ki, bəs qafiyanın sonuna görə nə olub? Sükunun zahir olmağı təxirə salınıb, maneşliyi təvrənibdi. Və misalu eynəmə. Eynəmə. Qovluqa eynəmə tətəvəccəh təlqa sadiqan. Eynəmə tətəvəccəh. Eynəmə ismun, cəzim. Tətəvəccəh fiil mudari. Məcrum bi eynəmə, hə? Və aləmətü cəzmihə sükun, əzahir. Və huva nədir? Fəlü şərtdir. Təlqa cavabı şərtdir. Məcrum beyinəmə. Və aləmutu cəzmihi nədir? Aləmutu cəzmihi həfu hərfi illədir. Hərfi illə hansıdır? Hərfi illə. Hərfi illə təlqada hansıdır? Təlqada hərfi illə əlifdir. Əlifdir. Çünki qabaqki qafın hərəkəsi nədir? Fəthədir. Əgər qafın hərəkəsi kəsrə olsaydı, onda deyərdik yədir. Damma olsaydı, deyərdik nədir? Düşən vavdır. Və qolu ta'alə Eynəmə yuvaccihu lə yəti bi xeyrin Və eynəmə təkunu yudrikkumul məvtu Eynəmə təkunu yudrikkumul məvtu Deməli Eynəmə ismdir, cəzimdir, cavazimlərdəndir. Təkunu Təkunu fəil mudaridir. Məcrum beynəmə. Və aləmətü cəzmihi hətfun nun. Lənnəhu minə əfəl xamsə. Yudrikum Yudrikum Demə təkunu nə idi? Fəil şərt idi. Yudrikum cavab şərtdir. Fəil mudaridir. Məcrumdur. Yəni cəzmlənibdir. Bi eynəmə. Və aləmətü cəzmihi nədir? Yudrikum. Aləmətü cəzmihi Yəni, Quran-ı kərimdə şəddələnibdir deyə nədir? İdğam mütəcənnisi indi. Ona görə nə olubdur? Şəddə qoyulubdur, yazılmayıbdır. Yudrikum. Ona görə deyir ki, nədir? Aləmətü cəzmihi əsukun əsukun fit təqdir. Lakin sükun var, Quran-ı kərimdəki, yəni ki, təcvid qaydalarına görə neyiniblər? Götürüblər, şəddəliyiblər ki, kəf iki dənə, idğam nədir? Mütəcənnisində iki dənə oxşar hərf yan-yana gəlib deyə, birincisi sükunlud deyə, nə olubdur? Şəddələnibdir. Və misəlü heythümə, qovlu şair. Deməli, heythümə təstəqim yüqaddir ləkəllahu nəcəhən fi qabiril əzməni. Eynəmə təstəqim, eytümə təstəqim, yüqaddir ləkə Allah. Haçan ki, düzələrsən, deməli, haçan ki, düzələrsən, yüqaddir ləkə Allah. Haçan ki, düzələrsən, yüqaddir ləkə Allah. Deməli, nəcəhən, fi qabiril əzməni. Deməli, təstəqim, eytümə ismdir, cəzimdir. Təstəqim, feil, şərtdir. Məcrum bi heythümə və aləmətü cəzmin sükun zahirdir. Yüqaddir, həmçin cavabı şərtdir. Düzəlsən, onda Allah sənə inəcək, yəni qədərindən eləyəcək necatı, yəni müfəvviqiyyəti. Yüqaddir feil mudaridir, cavabı şərtdir. Məcrum bi heythümə və aləmətü cəzmin sükun zahirdir. Və misal keyfəmə. Qavluka keyfəmə təkun keyfəmə təkunil ümmətü yəkunil vulətü Ümmət necə olarsa başçı da o cür olar. Keyfəmə deməli və keyfəmə təkun niyyətükə yəkun səvabullahi ləkə Sən niyyəti necə olarsa Allahın səvabı da sənə o cür olar. Aydındır. Deyəndə məsələn deyirik ki keyfəmə təkun əkun keyfəmə təclis əclis keyfəmə təclis əclis keyfəmə təkun əkun aydındır keyfəmə nə olur isimdir cəzimdir məsələn təkun təkun nədir təkun feil mudaridir məcrum bir keyfəmə və aləmət cəzmihi sükun zahir əkun Əkun, fəil mudari, cavab-ı şərt, cavab-ı şərt, deməli, təkun fəil şərtdir, əkun cavab-ı şərtdir. Sən necə olsun, mən də olucu olacaq. Cavab-ı şərtdir, məcrum bi keyfəmə, aləmətü cəzmi hinədir, sükun zahirdir. Aydındır. Və yüzədü alə hədihil əsməl tisə idə fiş şəir kəmə qaləl müəllif və dəlikə darurətun nəhvu qovlu şəir. Deməli, bu 9 ismə əlavə olunur idə. Lakin idə cəzimdir şeirdə. bu da zəruriyyətdən irəli gəlibdir. Necə ki, şair deyir, İstəqni mə əqnəkə rabbukə bilğinə və idə tusibikə xasasətun fətəcəmməli fətəcəmməli. Lakin şəxs ümumidir ki, fətəhəmməli fətəhəmməli fətəhəmməli olmalıdır. Deməli, İstəqni mə əqnəkə rabbukə bilğinə və idə tusibikə xasasətun fətəhəmməli. Tərcümə eləsə deyir ki, İstəqni mə əqnəkə rabbukə bilğinə. Yəni, sənə Allah talan verdiyi var dövləti neynə lazım olunca dəyərləndir, yəni ki, yenə də var dövləti və yəni ki, naşükür eləmə. Və idə tusibikə xasasə, yəni ki, əgər sənə üz verərsə, xasasə, yəni ki, xüsusiyyətdir, lakin burada bir çətinlik mənasındır. Yəni, kəsibçılıq üz verərsə sənə nə olur, neynə fətəhəmməl. Yəni, bu çətinliyi daşı, yəni ki, çətinlikdən eləməyə naşükürlük eləmə. Və mən növrük thəlif. Ha, demək, idə tusibkə. Tusib nə oldu? İdənin vasitəsi nə oldu? Cəzm oldu. Hə? Xəsasatun fətəhəmməli. Təhəmməldə nə olmuşdu? Sükunlu oldu. Cavabı şərtdir. İdənin səbəbi ilə. Qaydındır, lakin şeiri görə nə oldu? Sükun, qafiyanın sonuna görə nə oldu? Sükun üzə çıxmadı, kəsdə onun yerinə oldu. Və əmən növü səlif və huvə məxtələfə məxtulifə fi ənəhu məxtulifə fi ənəhu ismun əv hərfun və ləsəhvə ənəhu hərfun və dəlikə hərfun vahidun və huvə izmə və mithəluhu qavlu şair izmə deməl, və innəkə izmə təəti mə əntə əmir Mən təəmirun bihi tulqi tulfi mən iyyəhu təəmuru ətiyə. Və innəkə izmə təəti mə əntə əmir bihi. Məsələn deyir, izmə mənası indi. Mənası indi. Deməli, izmə mənası iz mənası indi. Deməli ki, sən innəkə izmə təəti nə cür gəlirsən, gəl, yəni ki, nə cür olursan ol, mə əndə əmir bihi. Sən nə deyir? Bu işdə əmr eləyən deyirsən. Tulfi mən iyyəhu təmuru ətiyə. Tulfi, demək, sözün kökü əlfidəndir. Əlfi ey vəcədə. Necə ki, lisanlı ərabda deyilir. Əlfi, deməli, Əlfi mən iyyəhu təmuru bihi. Yəni, sən taparsan, o kəsi ki, nədir? Əmr eləyirsən, ona. Əlfi mən iyyəhu təmuru ətiyə. Yəni ki, o cür bu gəlişinə, yəni ki, sən bu gəlişinə nədir? O cür adamı taparsan, kənsin ki, əmr eləyirsən. Deməli, deyir ki, birinci idmədə, id dedik ki, in mənasındadır. Təti, deməli, məcrumdur idnə, idməklə, hə? Və aləmətü cəzmihi nədir? Təətidə. Aləmətü cəzmihi həzfu hərfü lillədir. Vəl-kəsrə qablə və huvə nədir? Əliyə. Vəl-kəsrə qablə dəlil əliyə. Və ikinci, bu təəti deməli nə idi? Fəli şərt idi. Və cavab-ı şərt tülfidir. Cavab-ı şərt tülfidir. Və aləmətü cəzmihi məczum bi idmə və aləmətü cəzmihi həzfu hərfü lilləti və huvə nədir? Əliyyədə. Və kəsrə qabləhə dəlilun əliyyə. Aydındır. Və əmən növ rabi və huvə məxtulifə fi ənəhu ismun əv hərfun. Və ləsəhvə ənəhu ismun. Və dəlikə kəlimətun vahidətun. Və hiyə məhmə. Deməli, məhmə ey mə. Mənası mədir. Deməli, o mithəluhə qəlu tə'alə. Və qalu məhmə tə'tinə bihi min ayetin litəsharana biha fəma nəhnu ləkə bimuminin. Deməlidir ki, və qalu məhmə təətinə. Məhmə nədir? İsm. Dedi ki, id nə idi? Səhih oldu ki, dedi ki, Muhyiddin Abdülhamid id hərfdir, səhih budur. Məhmə isə nədir? Səhih budur ki, deyir, isimdir. Məhmə ism cəzmdir. Təətinə Təətinə, fiil mudari. Fiil mudari, məczum. Məczum bi məhmə. وعلامة جزمه علامة جزمه هذا حذف حرف الإلا وهو ندي الكسر الياء والكسر قبلها دليل عليه يعني تأتي تاني كسر olmağı nundan qabaq nədir? Dəlildir ki, düşən nədir? Yədir. Əgər damma olsaydı, düşən nə olacaqdı? Vav olacaqdı. Fəth olsaydı, düşən əlif olacaqdı. Min ayətin bihi min ayətil min ayətil litəsharana bihə litəsharana bihə fəmə nəhnu ləkə biməminin. Deməli, fəmə nəhnu ləkə biməminin cümləsi isə nədir? Cavabı şərtdir. Cavabı şərtdir. Yəni, cavab şərt olmalı olan feilin yerinə işlənibdir bu cümlə. Aydındır. Və qolu şair və innəkə məhmə tu'ati batnəkə su'ləhu və fərcəkə nələ muntəhə zəmmi əcmaə və innəkə məhmə tu'ati batnəkə su'ləhu وفرجك نال منتهى الذم اجمعا demədik ki əgər sən qarnına istədiyini versən suləhi yəni ki onun istədiyini versən yəni ki məhmə açın versən deyir qarnına batna ki yəni ki öz tələbatı deyir ödəmək üçün yəni qarnın istədiyini versən وفرجك və həmçinin deyir fərcun nələ منتهى الذم اجمعا Həmçində övrət yerə deyir ki, nə olacaq, deyir, o kişi deyir, nə edəcək, nail olacaqlar, nə muntəhəzzəmmi, əcmə. Kişi bir yerdə deyir, birlikdə deyir, nə olacaq, yəni pislənməyin, əzzəm pisləmə, danlanmadır, pislənməyin, deyir, sonuna, yəni ki, ən pis nöqtəsinə gəlib çatdıracaqlar. Onların ikisini deyir, bu, yəni ki, nədir, danlanmağı. Bu bəhsə əlavə olaraq deyər ki, deməli, əgər cavab-ı şərt cümlə olarsa, yəni feil-ü şərt bildik birinci gələn feildə, hə? Cavab-ı şərt, yəni bəzən burada toxunuldu, bəzi yəni ki, sübutlar ki, gətirilmişdi ayə və misallarda, cavab-ı şərt feil yox idi. Feil yox idi və biz dedik ki, cümlə feilin əvəzinədir. Deməli, əgər cavab-ı şərt cümlə şəklində gələrsə, orada cümləni birbaşa birləşdirmək olmaz. Birbaşa birinci cümləyə, yəni feil-ü şərta və yaxud da birinci cümləyə birləşdirmək olmaz. Ona görə də birbaşa birləşdirmək olmaz. Ona görə də ehtiyac var ki, nədir? Orada ara kəsilsin fə ilə, yəni ikinci cümlə, cavab-ı şərt cümləsi ya fə ilə başlansın, necə ki, bəyəxlarım dedik, fəmə nəhnu ləkə biməminin ayəsində. Aydındır. Deyir ki, fəmə nəhnu ləkə biməminin cümləsi nədir? Cavab-ı şərt feilinin yerində dayanıbdır. Aydındır. Gördünüz, fə ilə başladı. Ya fə ilə başlamalsan, bilfə ismiyyə, və yaxud tələbiyyə, və yaxud da qadla, və yaxud da məylə, və yaxud da lənlə ola bilər başlansın cavab-ı şərt cümləsi. Və yaxud da tənfiz hərfləri ilə, yəni ki, sin və yaxud da sövfə ilə. Aydındır. Və burada cəzm nə olur? Cəzm deyirsən ki, o məhəl, yəni ki, o yer, o cümlənin yeri nədir? Cəzm yeridir. Aydındır, cümlə cəzm yerində dayanıbdır. Ərəbcə deyirsən ki, təhlil eləyəndə, yəni ki, irab eləyəndə deyirsən ki, əl-cümlətu fi məhəlli cəzmi cavab-ı şərti. Əl-cümlətu fi məhəlli cəzmi cavab-ı şərti. Aydındır, əl-cümlətu fi məhəlli cəzmi cavabı şərti. Allah bilir.